Ten robot sprzątający Dreamy X50 Ultra za 4189 zł, a w 50 ratach tylko 84 zł miesięcznie. Szczegóły w tym regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 sierpnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. We Lwowie zastrzelono byłego szefa ukraińskiego parlamentu, Andrija Parubija. Ostatni weekend wakacji. Policja prowadzi akcję Bezpieczny Powrót. Czeska Praga zakazuje hulajnóg elektrycznych na razie na jednej z ulic. Zaczynamy od tej informacji z Ukrainy. We Lwowie zastrzelono byłego przewodniczącego Ukraińskiej Rady Najwyższej, czyli parlamentu, Andrija Parubija. Te informacje potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach. Ostatni weekend wakacji i duży ruch na drogach. Trwa policyjna akcja Bezpieczny Powrót. Mateusz Sławek z Policji w Gorzowie Wielkopolskim mówi, że funkcjonariusze są dziś na drogach po to, by pomagać zmotoryzowanym, pieszym, a także rowerzystom, ale także po to, by eliminować piratów drogowych. Czyli te osoby, które wsiadają za kierownicę pojazdu, znajdując się pod wpływem alkoholu, i te osoby, które zbyt mocno naciskają na pedał gazu i łamią przepisy związane z ograniczeniem prędkości. Policja apeluje, by stosować się do ograniczeń prędkości, bo to najczęstsza przyczyna tragicznych w skutkach wypadków minionej doby na polskich drogach. Doszło do 3 wypadków śmiertelnych. Od początku wakacji było ich ponad 300. A wypadków niestety nie brakuje. Zablokowana jest jezdnia autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Na wysokości Góry Świętej Anny między Kędzierzynem Koźlem a Krapkowicami motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Jedna osoba została ranna. Na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W poniedziałek powrót do szkoły i nowy przedmiot. Edukacja zdrowotna nie będzie obowiązkowa. Przeciwne są środowiska prawicowe i Kościół. Powinien być obowiązkowy ten przedmiot, bo porusza aktualne tematy i problemy dzieci i młodzieży, przekonuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. W szkołach podstawowych będzie mowa o dojrzewaniu. W szkołach średnich będziemy rozmawiać też o dobrostanie psychicznym, o zdrowym stylu życia, o akceptowaniu siebie, czyli o kwestiach, które są w zasadzie na ten moment najważniejsze. Klaudia Bernatowicz z Fundacji Grow Space dodaje, że młodzi chcą uczyć się o takich zagadnieniach. To pierwszy przedmiot, który w 100% skupia się na edukacji, jeżeli chodzi o psychologię oraz emocje młodych osób. Nie będzie to sucha wiedza, którą będziemy musieli przyswajać z książek, że tak powiem, klepanie na pamięć, do sprawdzianu i później zapominać. Edukacja zdrowotna będzie nauczana od 4 klasy podstawówki do końca 3 klasy szkoły średniej. Pierwsza ulica w czeskiej Pradze została objęta zakazem jazdy na hulajnogach elektrycznych. Lokalne władze zareagowały w ten sposób na dużą liczbę wypadków powodowanych przede wszystkim przez pijanych turystów. Zakazem objęto ulicę na jednej z głównych tras turystycznych, która prowadzi z zamku na most Karola, mówi dzielnicowy radny Wojciech Rywola. Zdecydowaliśmy się na ten radykalny krok, ponieważ tylko w zeszłym roku odnotowaliśmy 303 urazy związane z jazdą na hulajnodze, w tym 11 poważnych. Najwięcej właśnie tutaj, gdzie z górki łatwo się rozpędzić. Hulajnogi są rzeczywiście problemem. Słyszę od mieszkającej przy ulicy Nerudy pani Heleny. Ludzie zostawiają je gdzie popadnie i potem walają się po chodnikach. Z kolei, kiedy widzę, że ktoś pędzi po chodniku, schodzę na ulicę. Uciekam, bo naprawdę jeżdżą tu bardzo szybko. Przestrzegania zakazu jazdy na hulajnogach elektrycznych na jednej z ulic w turystycznym centrum mają pilnować policjanci i strażnicy miejscy. Mandat za złamanie przepisów wyniesie 2000 koron, czyli około 350 zł. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Dziś Światowy Dzień Osób Zaginionych. W zeszłym roku rodziny zgłosiły ponad 94 tysiące nowych przypadków zaginięć, mówi Katarzyna Kubicius, kierowniczka Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża. Corocznie tysiące osób zgłasza zaginięcie członków rodzin w wyniku katastrof, migracji, konfliktów zbrojnych. Według statystyk Czerwonego Krzyża na całym świecie obecnie zaginionych jest ponad 284 tysiące osób. Te same statystyki mówią o tym, że prawie 16 tysięcy osób udaje się odnaleźć corocznie. Wydaje się to bardzo mało. W ubiegłym roku polska policja odnotowała przeszło 13,5 tysiąca zgłoszeń o zaginionych. Ponad 2 tysiące z nich to nieletni. Klimat.

Elżbieta Malinowska i Michalina Bieńko w Warszawie, a tu w Kocim Raju nad Odrą Darek Winkowski i Michał Nogaś. Polecamy się jeszcze przez godzinę. Fleetwood Mac. W Cieszynie piękna pogoda, ponad 30 stopni, słońce, na szczęście jest dużo wody i kawy, która może ugasić pragnienie, a ja teraz już biegnę na most, który łączy Polskę i Czechy, ale zanim to na antenie piosenka, której nie mogłem sobie odmówić. Panie a pani, wiem jak se rusi żal. Já tíhnu duší jen klejny karneval. Já kdysi panám, já pak i vdovám hák. Teď srdci povám jen lady karneval. A si chází do mě hřích nebo zvár. Tančí v bílých kamaších je můj pán. Věnovám Lady Karneval. Já kdysi kartám vášním jen podlíhal. Teď už se modlím jen k Lady Karneval. A svítází do mě hřích nepoznán. Tanší v bílých kamaších je můj pán. Karneval, mám tě rád, mám tě rád. la la la la la la sha la la la la la la la la la li sha la la la la la la la la la la sha la la la la la la la li li li aż mi kazi do mnie ci nie pozna tam si pili kamasi je mój pan. Mam cię rad, pani a pani Rim, jak se rusi żał. Ja ci rusi jen kojry karneval. Ja gdy si panam, ja pani w domam hal. A teď w serci chowam jen lady karneval. A teď w serci chowam jen Lady Carnaval. No dobrze, to ja w dość szybkim tempie, jak słychać, dobiegłem z rynku na Most Przyjaźni, stoję po stronie polskiej. Po drugiej stronie most nie jest długi, Republika Czeska, ze mną po naszej stronie Marcin Mońka, dziennikarz, ale też aktywista kulturalny, człowiek, który promuje kulturę w Cieszynie i nie tylko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Cześć Michale. Od jak dawna mieszkasz w Cieszynie? Na stałe od 15 lat. I historia jest taka dość skomplikowana, ale ja ją bardzo uproszczę. Mam tu pewne rodzinne koneksje. Od lat 90. bywałem okazjonalnie. Częstotliwość z każdym kolejnym mijającym rokiem od lat 90. się zwiększała i nadszedł taki wspaniały dla mnie przełomowy rok w życiu 2010, kiedy po prostu przyjechaliśmy z żoną i zostaliśmy w Cieszynie. Skąd? Z Rybnika. To była kolejna z pośrednich stacji, ponieważ ja należę do takich natur, które wciąż poszukują nowego gniazda i przenosiliśmy się w życiu z rodzicami. Rodzice też, mam wrażenie, od czasu do czasu unikali określonych przestrzeni, poszukiwali nowych miejsc dla siebie. Ja prawdopodobnie przejąłem ten model funkcjonowania podprogowo, pewnie znając życie. I myślę, że Cieszyn to jakby jest ostatnim przystankiem. Znaczy wiesz, jakby nie chcę projektować, bo wszystko się może wydarzyć w tych niepewnych czasach. Natomiast myślę, że jest to właśnie miejsce dla mnie i dla mojej rodziny najbliższej, chyba najlepsze miejsce do życia w tej chwili. W czasie tej niedługiej rozmowy przeniesiemy się z Polski do Czech. Za chwilę będziemy przekraczać rzekę. No, poziom wody nie jest wysoki. Nie, nie. Olzaw jest rzeką szczególną, specjalną. Jesteś w takim okresie roku kalendarzowego, ale nie tylko, w którym tych opadów jest nieco mniej, natomiast Olza regularnie potrafi pokazywać różne, bardzo różne swoje oblicza. Dokładnie przed rokiem rozmawialiśmy nad Olzą, o Olzie, na okoliczność pewnego festiwalu. Był również niewielki poziom, po 3-4 tygodniach później rzeka wystąpiła z brzegów i pozostawiła pewne określone ślady tutaj wśród mieszkańców, ich aktywności, biznesów. Wiecie Państwo, jak to jest, chyba wszyscy w zeszłym roku żyliśmy przez jakiś czas powodzią, która nawiedziła nasz kraj. Marcinie, a co w ogóle sprawiło, że zakochałeś się w Cieszynie? O, to jest temat rzeka. Michał, podejrzewam, że rozmawialibyśmy do zmierzchu i te tematu byśmy nie wyczerpali. To jeden powód. Najważniejszy dla mnie powód, ponieważ ja to miasto jakby świetnie czuję. Od pierwszego pobytu i pierwszego pojawienia się w Cieszynie wczesnych latach 90. czułem, że bardzo podobnie bije nasz puls. I tak naprawdę to, że znajdujemy się w przestrzeni, która łączy dwa kraje, właściwie zszywa, bo moglibyśmy pewnie różnych figur i metafor poszukiwać do opisu tej przestrzeni. Natomiast taka wewnętrzna dynamika, której być może nie widać gdzieś tam z zewnątrz. Wiesz, Michał, wiecie Państwo, Cieszyn należy do tych miast, które bardzo często określane są jako takie bardzo reprezentatywne ośrodki w duchu slow city. Ale te miasta mają wewnętrzną dynamikę. Mają to wszystko, co dzieje się gdzieś tam wewnętrznie i podskórnie i przepływa jakimiś takimi mniej formalnymi kanałami i połączeniami. I myślę że dynamika, poza tym to, że tak naprawdę w Cieszynie można po prostu przenikać się z miastem, ale można przenikać się z różnymi ludźmi, z różnymi pomysłami, z różnymi językami tak naprawdę, no bo jak sobie pewnie wszyscy zdajecie Państwo sprawę, Cieszyn jest miastem wielojęzycznym. Może nie jest tak wielojęzycznym jak 100 czy kilkaset lat wcześniej, natomiast te języki tu wciąż się mieszają. Na pewno nie mogę powiedzieć, że jest to wieża Babel, już nie, ale rzeczywiście język no, kształtuje w dużej mierze jednak to, jak postrzegamy świat, jak słyszymy różne dźwięki. Więc to są chyba, Michał, te główne powody, że tutaj osiedliśmy i wylądowaliśmy na stałe. Też byłem pierwszy raz w życiu pod koniec lat 80., na początku lat 90. w Cieszynie, tym polskim. No i jednak to miejsce, w którym jesteśmy teraz, czyli Most Przyjaźni, wyglądało zupełnie inaczej. Rzeka i most był granicą między dwoma państwami bloku komunistycznego i nawet gdy Polacy i Czesi bardzo się lubili, chociaż wtedy to jeszcze była Czechosłowacja i pamiętano nam udział wojsk Układu Warszawskiego w agresji na Czechosłowację w 1968 roku, to relacje były, ale pośrodku stali strażnicy, były szlabany. Jaki to był wtedy ten Cieszyn? Mogę jedynie sobie pewnie gdzieś tam oczami wyobraźni zrekonstruować. To na pewno był bardzo ponury Cieszyn. Ja pamiętam, podobnie jak i ty, przełom lat 80., 90., pamiętam jeszcze te kolejki, pamiętam upokarzające historie, kiedy pogranicznicy zaglądali do plecaka. Tam najczęściej no, nie przenosiłem alkoholu, bo nie trudniłem się. Procederem, który jednak do tej pory gdzieś tam sobie funkcjonuje pośród wielu rozmaitych opowieści lokalsów. Podobno nawet powstawały fortuny mniejsze, większe, które były wynikiem tego, że po prostu granica i możliwość kontrabandy otwierała szansę na prowadzenie biznesu. Natomiast no rzeczywiście to, że nasze kluczowe albo najistotniejszym, myślę, wątkiem w ogóle związanym z tym miejscem, z tą przestrzenią jest to, że to jest jedno miasto. My to cały czas o Cieszynie myślę jako o jednym organizmie. To, że ta granica administracyjna, ona gdzieś tam wciąż sobie funkcjonuje, bo rzeczywiście dzieli dwa odrębne tak zwane organizmy państwowe. Natomiast będąc tu już no, drugą dekadę tak naprawdę nawet się nie zastanawiam, przechadzając ze wschodniego brzegu, na którym się w tej chwili znajdujemy, na brzeg zachodni, jest to zupełnie naturalne przejście i powiem ci szczerze, że nawet tych tablic informacyjnych, że jesteśmy już w jakimś innym kraju, już kompletnie nie zauważam i myślę, że nie tylko ja, że większość z nas. Natomiast jeśli mówisz o tych ponurych czasach, że granica, że pogranicznicy, że kontrole, że zawsze jakiś taki dreszczyk emocji związany z tym, że jednak być może cię zawrócą albo cię nie przepuszczą. Taką historię przeżyliśmy tutaj przed 5 laty w czasie pandemii, kiedy powróciły tutaj kontrole graniczne i nie było możliwości przekroczenia tej granicy. I rzeczywiście wiele osób starszych, które pamiętały te najmroczniejsze czasy istnienia granicy, mówiły, że to był dla nich taki flashback, to był taki w pewnym sensie powrót do tych jednak ponurych i niezbyt fajnych wspomnień. Niełatwe czasy z nieodległej przeszłości. Za chwilę przejdziemy do Czech Mostem Przyjaźni wspólnie z Marcinem, ale wcześniej muzyka to jest Hej, wczoraj znów na szczycie naszej listy przebojów. Bez ruch. No, w Cieszynie go nie ma. Nowy Hej, państwu też się podoba, świetna piosenka, a my jesteśmy w Cieszynie na festiwalu Gociej Szajki i na Moście Przyjaźni z Melcinem Mońką. Powiedz, jak często i jakimi metodami ten most przemierzasz? Tak naprawdę to jest kwestia kilku minut, bo w zależności w jaki sposób też się przemieszczam, ponieważ przemieszczam się na różne sposoby. To jest akurat wyjątkowa sytuacja, Michał, że my dzisiaj idziemy, bo tak naprawdę tą część, którą w tej chwili pokonujemy, ja ją regularnie przebiegam. Ja takim tempem, jakim w tej chwili czynimy te nasze kroki... To się męczysz. To się męczę. To znaczy, no, mam wrażenie, że wszystko w moim organizmie mówi mi, że pobiegłbym, ale oczywiście, tak jak obiecałem, wytrwam z tobą do końca audycji i ewentualnie przebieżkę nad Olzą uczynię w godzinach późniejszych. No proszę, i jesteśmy już w Czechach. Czeski Teszyn, czeski Cieszyn. Jak się teraz żyje z Czechami przez rzekę? Ja myślę, że jakby nieustająco przez te wszystkie lata bez tak naprawdę większych zmian. To znaczy jest jakiś taki określony konstans. Oczywiście, że dzieją się różne rzeczy związane z tym, że dopadają nas różne problemy, różne bolączki. To są takie niejednokrotnie sytuacje błahe, prozaiczne. Natomiast ja jestem akurat z tego pokolenia i z tego środowiska, które ma bardzo dobre relacje ze środowiskiem, które wytworzyło się w czeskim Cieszynie. Inna sprawa, że w czeskim Cieszynie tak naprawdę mieszka mnóstwo Polaków. O to chciałem spytać. Jak wielu Polaków przeprowadziło się do tej drugiej części Cieszyna, za rzeką, i czy jest też tak, że Czesi przenoszą się do nas, albo na przykład, o czym się mówi często, wzajemnie do siebie jeździmy na zakupy? Jeździmy do siebie wzajemnie na zakupy. To jest tak naprawdę jeden z głównych powodów, myślę, wzajemnych wizyt, bo jest jakby taka rudymentarna potrzeba, że no, nim zaczniemy myśleć o sprawach wyższych, będziemy czytać najnowsze powieści, będziemy słuchać nowych utworów skomponowanych przez naszych wybitnych kompozytorów, to jednak musimy uzupełnić te podstawowe sprawy, jakim jest bez wątpienia wypełnienie lodówki albo spiżarki, albo takich rzeczy, które gdzieś wpływają po prostu na nasze życie. I rzeczywiście mam wrażenie, że od dobrych kilku lat tak naprawdę ta wędrówka ludów w poszukiwaniu dóbr wszelakich, gdzie można kupić jakby taniej albo znaleźć produkty, które są charakterystyczne albo na przykład niedostępne po drugiej stronie, one jakby przykuwają, one pociągają za sobą i rzeczywiście to jest jakby ten główny cel podróży. Natomiast jak sam Michał wspomniałeś, że sporo ludzi jednak decyduje się, albo część ludzi decyduje się na zamieszkanie. I to nie są być może jakieś takie tabuny ludzi, którzy wybierają mieszkanie w czeskim Cieszynie. Natomiast ja znam po prostu kilka osób, które rzeczywiście zdecydowały się zamieszkać tutaj. Nie ma, myślę, jakiejś znaczącej różnicy. Podejrzewam, że jest kwestia tańszego czynszu, być może mniejszych opłat za media. Natomiast pozostałe rzeczy jakby pozostają wciąż te same, czyli możliwość kontaktu jednego brzegu z drugim brzegiem. Jak wiesz, Cieszyn jest, choć łączy dwa miasta i być może przestrzennie on na mapie wygląda imponująco, ale tutaj tak naprawdę jesteśmy w stanie w kilkanaście, kilkadziesiąt minut tak naprawdę być w każdym dowolnym punkcie tego miasta bez konieczności używania pojazdów mechanicznych. Nauczyłeś się czeskiego już? Próbuję. Znaczy, oczywiście chodziłem na kurs, sposób jakiś taki podstawowy, absolutnie w stanie komunikować się z Czechami, czy komunikować się w języku czeskim. On jakby jest, język czeski jest jakby elementem naszego codziennego takiego krajobrazu i takiego pejzażu. To znaczy, no jest narzędziem, które jest w pewnym sensie nam potrzebne i niezbędne. Ja tu mam parę spraw zawsze po tej stronie rzeki. Mam znajomych, oczywiście większość znajomych posługuje się płynnie językiem polskim, więc niejednokrotnie jest tak, że po prostu rozmawiamy wszyscy po polsku. Natomiast są sytuacje, kiedy rzeczywiście trzeba przejść na język czeski i wtedy jest taka dla nas, może nie próba, ale fajna szansa posługiwania się językiem, który nie jest moim naturalnym językiem, no bo wiadomo, nie. W momencie narodzin nie przypuszczałem nigdy, że będę częściowo czuł się, no czy inaczej, będę w jakimś takim rozkroku i Republika Czeska będzie gdzieś wpisana również ten mój pejzaż kulturowy, językowy. Powiedz, trochę wieje nad rzeką, nieco. Czy czeski Cieszyn różni się bardzo, gdy chodzi o wygląd, układ ulic, architekturę od tej polskiej części? Tak, tak. Znaczy, nie będę ukrywał, że czeski Cieszyn jest po prostu brzydszy. Może zabrzmiało to brutalnie, ale rzeczywiście tak jest, ponieważ jego historia jest krótsza niż Cieszyna. I bardziej przemysłowa. I bardziej przemysłowa. To wszystko oczywiście wiąże się z dużą historią, która w tym skrawku tym bajecznym skrawku ziemi od kilkuset lat siedziała, a przełom XIX i później XX wiek tak sprawił, że ten organizm miejski się rozrósł. Natomiast są tutaj oczywiście miejsca ważne i szczególne. Jest trochę modernizmu w czeskim Cieszynie. Jest imponujący dworzec, który jest częścią kolei koszycko-bogumińskiej. Natomiast nie ukrywam, że moimi jakby ulubionymi terenami w czeskim Cieszynie to jest wszystko to, co wiąże się jednak z przyrodą. To wszystko, co wiąże się z rzeką Olzą albo jej dopływami, potokami, jak potok Ropiczanka, który odwiedzam średnio co drugi dzień, ponieważ znajduje się na mojej codziennej trasie, którą pokonuję w ten czy inny sposób. Natomiast jeśli potrzebujemy takiego, bo wiesz, Michał, jak to jest, wejście czy wchodzenie w relacje z przestrzenią, z architekturą, z urbanistyką, no jest jakąś taką też wewnętrzną potrzebą każdego z nas. Zdecydowanie polecam jednak polską stronę. To już nie muszę zadawać pytania o ulubione miejsce twoje w Cieszynie czeskim, bo odpowiedziałeś. Marcin teraz będzie biegł, bo biega dziennie kilkanaście kilometrów, a my wracamy do naszego studia. Przenosimy się z Czech z powrotem do Polski. Marcin Mońka był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci, Michale, bardzo. Pozdrawiam serdecznie z Cieszyna i zapraszam oczywiście na wizytę w Nadodziańskim Grodzie. Ahoj. Ahoj. Właśnie minął mnie w tym upale cieszyńskim młody kot płci męskiej, ludzki kot z narysowanymi wąsami na twarzy, uśmiechnięty. Festiwal Kociej Szajki w Cieszynie trwa, ale koty nie tylko w tej części świata, o czym teraz kolega Sajewicz. Tomek w Azji. Koty to tak ważny element życia Chińczyków, że w Pekinie poświęcono im specjalną wystawę. W dzielnicy sztuki 798 miłośnicy kotów, a także same koty mogły podziwiać wystawę Koty Wschodu, na którą miłośnicy sztuki mogli zabrać swoich czworonożnych przyjaciół. To pierwsza ekspozycja sztuki chińskiej wyłącznie poświęcona kotom. Te na przestrzeni wieków odgrywały różne role, były symbolem tajemniczości, magii, ale też po prostu miłym towarzyszem życia. Wystawa zgłębia historię i emocjonalny związek Chińczyków z kotami, a także odzwierciedla wszystkie aspekty ludzkiej natury i życia społecznego. Mówi kurator wystawy Cheng Penzi. Hodowla kotów w Chinach sięga ponad 2000 lat, a pierwsze wzmianki o tych zwierzakach można znaleźć w poematach zachodniej dynastii Zhou z X wieku przed naszą erą. Cheng tłumaczy, że status kota w chińskim społeczeństwie na przestrzeni wieków zmieniał się, a w X wieku naszej ery, w czasach dynastii Song, żeby zaprosić do domu kota, trzeba było z nim zawrzeć umowę. Dynastia Song to okres bogatego życia społecznego i rozwoju kultury. Pokazaliśmy to dzięki specjalnej animacji i scenie na Mao, czyli zaręczyn z kotem. Istnieją zapisy, że w starożytności ludzie musieli przynieść prezenty zaręczynowe i podpisać umowę, aby wychować kota. Wykorzystaliśmy animację, aby odtworzyć tę scenę. To warte przypomnienia. W państwie, gdzie towarzysz człowieka, wciąż niestety trafia też czasem na stół. Na południu Chin wciąż panuje przekonanie, że tradycyjna potrawa o nazwie smok, tygrys i feniks to magiczny eliksir młodości. W mniej bajkowej wersji tej nazwy smok jest wężem, feniks kurczakiem, a tygrys... Na szczęście dla kotów, w Chinach w zawrotnym tempie rozwija się tam gałąź gospodarki nastawiona na czworonogi. W jednej z najbardziej malowniczych dzielnic Szanghaju, Bundzie, powstał cały kwartał przyjazny kotom i psom. Wang Chongxuan, kierownik działu planowania imprez w dzielnicy handlowej przyjaznej zwierzętom. Wiele restauracji koncentrowało się wcześniej wyłącznie na klientach ze świata ludzi. Teraz dostosowujemy usługi do potrzeb zwierząt. Zaowocowało to ponad 20% wzrostem ogólnej liczby klientów. W Szanghaju koty mogły w tym roku bezpłatnie odwiedzić wystawę poświęconą historii starożytnego Egiptu. Być może nie wszystkim przypadły do gustu artefakty w postaci kocich mumii, ale ekspozycja stała się wakacyjnym hitem Szanghaju. Nasza kotka jest bardzo wesoła i nie boi się obcych, kiedy przychodzą znajomi. Nigdy się nie chowa. Pomyśleliśmy więc, że może się spodobać jej wizyta w muzeum. Uważam, że to fantastyczne wydarzenie. Uczestniczą w nim nie tylko ludzie, bo przecież koty także zapisały się w historii ludzkości. To głosy ludzkich wielbicieli sztuki i kotów. W świecie elektronicznych książek, AI i postcyfrowej rzeczywistości koty uznano też za sposób na pobudzenie czytelnictwa. W Pekinie powstają kolejne czytelnie i księgarnie, do których można przyjść nie tylko dla wrażeń intelektualnych. Czytelnie z kotami to sposób na przyciągnięcie z powrotem do bibliotek młodych ludzi. Myślę, że w takiej księgarni naprawdę możemy zwolnić tempo i poczytać książki, bawiąc się z kotami. Czuję się bardzo zrelaksowana, ale mam też poczucie bliskości i ukojenia. Powiedziała Lidia, która w Pekinie czyta książki w towarzystwie kotów. A kotów w Chinach jest ponad 100 milionów, nieco więcej niż w Cieszynie. To teraz jeden z przebojów wakacji tegorocznych. Oto Zuta. Teraz siedzimy pod pomnikiem, na nim napis legionistom Ślązakom poległym za Polskę. Po lewej stronie słynny różowy jelonek, który też się pojawia w kociej szajce Agaty Wymaniuk. Zamek Cieszyński, po prawej Most Przyjaźni i granica z Republiką Czeską, a ze mną Łukasz Kazimierowicz, naczelnik, jakie piękne słowo, Wydziału Kultury i Promocji tutaj w Cieszyńskim Magistracie. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak się żyje w Cieszynie na co dzień? Wydaje mi się, że żyje się spokojnie, żyje się takim bardziej stylu slow life, no i żyje się kulturą. Agata wyciągnęła do was przyjacielską kocią łapę i kolejne tomy, w tej chwili już 10 opowieści o kotach, stąd z Cieszyna. No to jest po prostu dar od losu, który wam się przydarzył, nomen omen. Zdecydowanie tak i no niedorzeczne byłoby odrzucanie tak atrakcyjnej propozycji, zwłaszcza, że jak widzimy też po innych samorządach, a siłą rzeczy gdzieś tam ta promocja marek terytorialnych, marek miast, no patrzy na siebie wzajemnie i też próbuje, powiedzmy, pewne wzorce, pewne koncepcje, może nie kopiować, ale wykorzystywać z pewnością. I te trendy takie gdzieś osadzania miasta, marki miasta, tak zwany city placement, zdecydowanie robi na korzyść tymże miastom. I propozycja Agaty i umiejscowienie w Cieszynie całej tej przygody kocich detektywów było fantastyczną propozycją. Nie mogliśmy tego odrzucić. A pański syn kocha kocią szajkę? Czytamy kocią szajkę. Staramy się czytać jak najwięcej, bo tak to wygląda, że dziewięciolatek powinien czytać jak najwięcej. A pan jest ojcem czytającym? Jestem ojcem czytającym. Ja bardziej lubuję się w literaturze dotyczącej muzyki, muzyków, muzycznych biografii. Tak więc no, staramy się wraz z żoną utrwalać te dobre wzorce i mieć dosyć dużą kolekcję literatury, zarówno tej dziecięcej, jak i tej dorosłej w domu. To pan jest tym modelowym ojcem poszukiwanym w ostatnich miesiącach i latach przez tych, którzy promują czytelnictwo, bo ono jest w Polsce silnie sfeminizowane i zbyt mało jest w przestrzeni publicznej ojców, którzy mówią o tym, że czytają sami z dziećmi, więc proszę od tego nie odchodzić. Czy państwo byli przygotowani na ten boom kocieszajkowy i czy jesteśmy w stanie podać teraz jakieś konkretne liczby, jak wiele osób mniej więcej przyjeżdża co roku do Cieszyna właśnie z powodu kociej szajki? To jest trudno oszacować, natomiast prowadzimy w kilku miejscach, szczególnie myślę tutaj o naszych miejskich informacjach turystycznych, statystyki dotyczące odwiedzalności. Jako zarządca jednej z takich informacji turystycznych wiem, że to narasta z roku na rok, zdecydowanie to narasta i myślę, że takim luźnym szacunkiem jest wzrost w tym roku w stosunku do poprzedniego o 20% tych osób, które ciągły wzrost tych osób, które interesują się i pytają o kocią szajkę, pytają o gadżety związane z kocią szajką, pytają o mapy, pytają o aplikacje do zwiedzania, pytają o grę miejską. No przed chwilą byłem w centrum festiwalowym. Tam przy tej ladzie, przy tym stole, przy którym wydawane są informatory na temat festiwalu, mapy, są prawdziwe tłumy. To jest naprawdę fantastyczny widok, że z wielu miejsc w Polsce podsłuchiwałem, przyznaję, nie tylko ze Śląska Cieszyńskiego czy z okolic Katowic, przyjeżdżają ludzie na koniec wakacji, żeby z dziećmi ten czas tutaj wspólnie spędzić. No jest to dowód na to, że ten, może powiem brzydko, model działa, tak? Że za opowieścią, za literaturą dziecięcą te kroki, które staramy się we współpracy zarówno z Agatą, jak i ze Studiem Filmów Rysunkowych, które jest obecnie właścicielem praw do właśnie Uniwersum Kociej Szajki, robić pewne działania, które sprzyjają, które promują kocią szajkę i widać efekt po osobach i po turystach z całego kraju, które do Cieszyna przyjeżdżają. Myślę, że też nie bez kozery są te tomy kociej szajki, które umiejscowione są czy to w Toruniu, Zabrzu, czy jak teraz najnowszy w Szczecinie, więc to też pewnie ma jakieś odzwierciedlenie, że osoby, które gdzieś może tam mieszkające, chcą dojść, odwiedzić, przyjechać do źródła. Łukasz Kazimierowicz, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji w Magistracie Cieszyńskim. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pan mówił przed chwilą jeszcze, jako PS o to zapytam, że lubi czytać, ale biografie muzyków to jest pana ulubiona lektura. Kto jest pana ulubionym twórcą? Muzycznym? Zbyt wiele. Zbyt wiele, by tu mówić o inspiracjach i jakichś ulubionych twórcach. Musiałbym się długo zastanawiać. To szybko, bo teraz musimy coś zagrać, bo jesteśmy w radiu. Kogo zagrać? Zagrajmy Ozziego Osborna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives. 13 na antenie Piotr Kaczkowski i sobotnia tonacja to a propos Ozziego, a na zakończenie naszego spotkania z Cieszyna jeszcze mam jedno pytanie do Agaty Wymaniuk. Jutro między 8 a 9 poprowadzimy stąd wspólnie z Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej zagadkową niedzielę. Jak sobie to wyobrażasz? Więc wyobrażam sobie, że będziemy się dużo śmiać, że będziemy zadawać dużo zagadek, że będziemy używać kocich przysłów, przekleństw i różnych regionalizmów. No tak, może nawet będziemy śpiewać, chociaż nie wiem, bo bardzo takim kocim głosem my śpiewam. To może sobie tego oszczędzimy. Jak śpiewasz kocim głosem? To do niedzieli trzeba poczekać, bo ja muszę nastroić struny głosowe, żeby na tą kocią muzykę być gotową. Czyli drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, naprawdę warto jutro wstać, skoro świt o 8:00. Agata z małą pomocą Michała, w skrócie Miała. Mister Miał, Michał, będzie kotocino będziemy serwować, to może też oboje damy radę na pełnej petardzie. Polecamy się jutro od 8 do 9 w zagadkowej niedzieli z Cieszyna. Wokół kociej szajki będą pytania z kociej szajki, nagrody z kociej szajki i z kocią szajką. No i zobaczymy, co los przyniesie. A teraz już kończymy powoli nasze spotkanie w audycji Swoją Drogą, która dzisiaj była drogą kocią tu w Cieszynie. Dokąd biegniesz w tej chwili? Co po 13? Po 13 właśnie czekają mnie autografy. Razem z Malwiną Hajduk będziemy podpisywać i ilustrować książki, a już niedługo potem rozciągniemy ten najdłuższy polsko-czeski koci ogon. Pięknie jest w Cieszynie, muszę powiedzieć. Nie byłem tutaj wiele, wiele lat. Jestem zauroczony właśnie tym nieprzesytem turystami, gośćmi spoza miasta. Okolica, szczyty widać, Beskidów i naprawdę cicho. Tak, abym powiedział, kocianiecka. To prawda, Cieszyn cieszy, a myślę na koniec lata podwójnie. Agata Wymaniuk, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, duże miał. No to ja przypomnę jeszcze przy okazji miał, że 22,7 trójek, ten telefon jutro między 8 a 9 będzie dostępny dla tych, którzy będą chcieli wziąć udział w zagadkowej niedzieli. Agata przygotuje zagadki dla młodszych i nieco starszych słuchaczy i będzie można sporo dobrego kociego wygrać. Elżbieta Malinowska i Michalina Bieńko nad wszystkim czuwały przy Myśliwieckiej, a Darek Binkowski i Michał Nogaś tutaj w Cieszynie staraliśmy się zrobić piękną audycję o tym mieście i o kotach. Więc tak się pożegnamy w sposób jasny, oczywisty. A pa! Gdybym się urodził przed 100 laty w moim grodzie, u Lariszów dla mej lubej rwałbym kwiaty w ich ogrodzie. Moja żona byłaby starszą córką szewca Kamińskiego, co wcześniej we Lwowie mieszkał. Kochałbym ją i pieścił chyba lat 200. Mieszkalibyśmy na Sachsenbergu w kamienicy Żyda Kona, najpiękniejszą z wszystkich cieszyńską perłą byłaby ona. Mówiąc, mieszałaby czeski i polski, sprechałaby czasem, a śmiech by miała boski. Raz na 100 lat cud by się dokonał, cud się dokonał. Gdybym 100 lat temu się narodził, byłby ze mnie introligator. Prochaski bym robił po 12 godzin i 7 złotych brał za to. Miałbym śliczną żonę i już trzecie dziecię, w zdrowiu żył 30 lat na tym świecie i całe długie życie przede mną, całe piękne 20 stulecie. Gdybym się urodził przed 100 laty i z tobą spotkał w ogrodzie u Lariszów, rwałbym kwiaty dla ciebie słodka. Tramwaj by jeździł pod górę za rzekę, słońce wznosiło szlabanu powiekę, a z okien snułby się zapach świątecznych potraw. Wiatr wieczorami niósłby po mieście pieśni grane w dawnych wiekach. Byłoby lato 1910, za domem by szumiała rzeka. Widzę